nowoczesnej technologii dba o kontrolowane uwalnianie tych minerałów w Twoim organizmie. Sięgnij po suplement diety Potazek Mag. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet dla rodziny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 sierpnia, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina otrzyma od USA przełomowe gwarancje bezpieczeństwa, mówi amerykański wysłannik do Rosji Steve Witkow. W ciągu kilku godzin okaże się, czy prezydent Nawrocki będzie towarzyszył prezydentowi Ukrainy w drodze do Waszyngtonu. Ulicami Warszawy przeszedł marsz dla Palestyny. Amerykański wysłannik do Rosji Steven Witkow zapewnia, że Ukraina otrzyma od USA przełomowe gwarancje bezpieczeństwa. Mają one być podobne do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. W wywiadzie dla CNN Steven Witkow powiedział, że mogłyby być odpowiedzią na niechęć Władimira Putina do przyjęcia Ukrainy do NATO. Jak relacjonował, Rosjanie po raz pierwszy w historii zgodzili się na takie zapisy. O gwarancjach podobnych do tych natowskich mówiła też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z Wołodymirem Zełenskim w Brukseli. Zapowiedziała również 19 pakiet sankcji wobec Rosji, który ma zostać przyjęty przez Unię Europejską na początku września. Wiemy, że sankcje są skuteczne. Zablokowane aktywa Rosji już wykorzystaliśmy dla dobra Ukrainy i będziemy nadal wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną, aby skłonić prezydenta Putina do negocjacji. Jutro Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO i 6 przywódców europejskich poleci z Wołodymirem Zełenskim do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem. W ciągu kilku godzin okaże się, czy prezydent Karol Nawrocki będzie w grupie polityków, którzy polecą do Waszyngtonu, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Istotne jest to, że pan prezydent Karol Nawrocki wyraźnie w kilku rozmowach z Donaldem Trumpem podkreślił i wyraźnie to wyartykułował, że nic o Ukrainie bez Ukrainy, a przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki wyraźnie powiedział wczoraj podczas tej rozmowy z panem prezydentem Trumpem, że z Rosją należy rozmawiać bardzo konsekwentnie, bardzo ostrożnie i kategorycznie formułować swoje opinie i wnioski, dlatego że Władimir Putin nie jest politykiem wiarygodnym, wielokrotnie łamał dane słowo. Rozmowa prezydenta Trumpa i Zełenskiego wraz z europejskimi liderami ma się odbyć jutro w Białym Domu. Marsz dla Palestyny w Warszawie. Protestujący zwracali uwagę na bardzo trudną sytuację w strefie Gazy. Działania Izraela określili mianem ludobójstwa. Wezwali polskie władze do nałożenia sankcji na Izrael oraz zerwania z nim współpracy wojskowej, handlowej i dyplomatycznej. Jestem przeciwnikiem wspierania rządu Izraela, jestem przeciwnikiem wspierania poczynania tegoż rządu, jestem także przeciwnikiem współpracy międzynarodowej z organami, które bezpośrednio finansują to ludobójstwo. Widzę, co się dzieje na ziemi palestyńskiej. Boli mnie to podwójnie, ponieważ sama jestem pochodzenia żydowskiego, więc nie jako ludzie, z którymi gdzieś czuję się związana, przeprowadzają ludobójstwo tak na innym narodzie. Już prawie 2 lata mijają. Odkąd Izrael prowadzi ludobójstwo na narodzie palestyńskim w strefie Gazy. Prowadzi ludobójstwo, kiedy cały świat się przygląda. W zrujnowanej wojną w strefie Gazy pogłębia się kryzys humanitarny, w tym głód. Lokalne Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z głodu i niedożywienia zmarło od początku wojny ponad 200 Palestyńczyków, połowa z tego to dzieci. Pomimo wielokrotnych apeli, turyści w Tatrach nadal dokarmiają dzikie zwierzęta. Do sieci trafia coraz więcej nagrań. Problem dotyczy również samego Zakopanego, gdzie dzikich zwierząt pojawia się coraz więcej. Eksperci oceniają, że może to być spowodowane właśnie tym, że turyści je dokarmiają. Nie mamy narzędzi prawnych, by rozwiązać ten problem, mówi Jan Szwęk z Urzędu Miasta Zakopane. Temat jest bardzo trudny. Sprowadza to się do tego, że przepisy prawa nie precyzują konkretnych działań i nie ustalają, kto jest odpowiedzialny do podejmowania tych działań. W myśl przepisów dzikie zwierzęta stanowią dobro ogólnonarodowe i należą do Skarbu Państwa. Kilkukrotnie były prowadzone spotkania z kołami łowieckimi, z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, aby znaleźć jakieś skuteczne rozwiązanie. No, na chwilę obecną nasze działania skupiają się głównie na edukowaniu ludzi. Dokarmianie sprawia, że dzikie zwierzęta tracą swój naturalny instynkt zdobywania pożywienia i stają się zależne od ludzi. Może to prowadzić do ich agresji, niebezpiecznych spotkań z turystami. Klimat. W lasach zagrożenie pożarowe na poziomie średnim. W części mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego to zagrożenie jest duże. Trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie, w części Mazowsza, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Stan Wisły na bulwarach wiślanych w stolicy to zaledwie 18 cm. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północnym wschodzie miejscami przelotny deszcz, temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, a jutro opady deszczu możliwe jedynie na północnym wschodzie i miejscami w centrum. Poza tym będzie pogodnie, na termometrach 22-23 stopnie. Autopromocja. Mówił, że bycie na scenie jest dla niego formą terapii. Jedną z sesji odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tomasz Makowiecki przyjechał do Trójki kilka miesięcy temu, by zagrać słodko-gorzkie piosenki z płyty Bailando, wydanej po dłuższej nieobecności. Warto było czekać. Koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Przypomnimy już dziś po godzinie 19. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę zapraszają Adam Malecki i Norbert Michalak. To sprawdźmy jeszcze te najważniejsze informacje. No tak, bo na tym polega rzeczywistość sportowa, że bardzo szybko się zmienia i o ile przed godziną 18 było 0-0 w meczach Pogoni Szczecin z Górnikiem Zabrze i Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok, to teraz w 36 minucie Radomiak prowadzi z Jagiellonią 1-0. A w meczu Arsenalu z Manchesterem United to wciąż kanonierzy prowadzą 1-0 z Manchesterem United. Mówiliśmy o tym, że Jakub Kiwior nie gra, nie ma go w kadrze meczowej, natomiast pojawiają się informacje o gigantach zainteresowanych Kiwiorem, bo je FC Porto, Juventus i Inter. A gdzie trafi? Zobaczymy. To zobaczymy. To jeszcze o rajdach samochodowych. Mikołaj Marczyk zajął 7 miejsce w rajdzie Barum. I jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Ma 11 punktów przewagi nad Włochem. Jak on się nazywa? Mabellinim. Mabellinim. A Calafiori strzelił dla Arsenalu. No tak, dobrze. Zaraz. Słuchaj, niby łatwe nazwiska włoskie, a jednak trzeba sobie fonetycznie napisać. Przynajmniej ja tak mam. Tak. Henio Sytner będzie o Vuelcie Espanyol za chwilę nam wszystko komunikował, ale przedtem Lady Punk i Fabryka Małp. dżungla. Gdzie spojrzę, dookoła dżungla. Dżungla. Dżungla. O godzinie 19 Iga Świątek zagra w półfinale turnieju Cincinnati z Kazaszką Rybakiną. Natomiast elektryzująca jest informacja dotycząca wielkiego finału, w którym zagrają panowie Sinner, Włoch Sinner i Hiszpan Alcaraz. No i jak państwo sądzą, kto wygra to spotkanie? Kolejny piękny rozdział w tym pojedynku. Ja tylko przypomnę, że nasz numer to 22,7 trójek. Państwo do nas dzwonią. Parę dni temu odbył się mecz o Superpuchar Anglii. Chciałem pogratulować drużynie Crystal Palace za zwycięstwo nad sfaworyzowanym Liverpoolem. Pozdrawiam, Michał z Zielonej Góry. Przyłączamy się także do gratulacji dla piłkarzy Bayernu Monachium, którzy wygrali Superpuchar Niemiec. Wczoraj 2-1 pokonali VfB Stuttgart. A Henio Sittner jak zwykle trzyma rękę na pulsie, bo zbliża się kolejny wielki tur. Tym razem będzie to Vuelta Espania już w tym tygodniu. Przed nami kolejne wielkie emocje kolarskie. 23 sierpnia rozpocznie się jubileuszowa 80. edycja Vuelta a Espania. Po raz szósty start nastąpi poza granicami Hiszpanii, a po raz pierwszy we Włoszech. Meta po raz 55 w Madrycie. Przed kolarzami 21 etapów o łącznej długości 3265 km, w tym jeden płaski odcinek, 5 etapów pagórkowatych, 5 w niskich górach, 8 odcinków górskich, 2 etapy jazdy indywidualnej na czas. Cała trasa pozbawiona została długich transferów, wyścig rozegra się bowiem na północy Półwyspu Iberyjskiego, jedynie okazyjnie zjeżdżając bliżej jego centrum. Z uwagi na włoską inaugurację dziennikarze typują, że pierwszym zdobywcą czerwonej koszulki może zostać jeden z nielicznych sprinterów zgromadzonych na starcie Vuelty. Natomiast na zakończenie wyścigu przygotowano dla kolarzy etap przyjaźni, nieco ponad 100 km z rundami w Madrycie. Ciekaw jestem, kto pójdzie w ślady Kadena Groovesa, Pascala Ackermana, Fabio Jakobsena czy Eli Vivianiego, którzy triumfowali na ulicach stolicy Hiszpanii. Kibice trochę żałują, że po wygranej w Tour de France nie zobaczymy na starcie Słoweńca Tadeja Pogaczara. Nazwiska 26-letniego kolarza zabrakło w składzie ogłoszonym przez jego zespół Team Emirates. Jak głosi klubowy komunikat, Pogaczar wystartuje dopiero w wyścigach w Quebecu 12 września i w Montrealu 2 dni później, a wcześniej będzie wypoczywał. Słoweniec startował w Hiszpanii w 2019 roku, kiedy zwyciężył jego rodak Primoz Roglic, a Pogaczar zajął 3. miejsce. Oczywiście Vuelta to wyścig, do którego chętnie bym wrócił. Mam wspaniałe wspomnienia z 2019 roku, ale mój organizm domaga się teraz przerwy, powiedział Pogaczar. Liderem jego drużyny będzie w Hiszpanii Portugalczyk João Almeida. Dziękujemy bardzo. Henryk Sytner, jak zwykle profesjonalnie, zapowiedział trasę Vuelta España. Czekamy na ten wyścig. Czekamy także na relację Krzysztofa Łoniewskiego, który nie w Hiszpanii, ale w Międzyzdrojach szykuje się do kolejnego ciekawego wydarzenia. Manchester United z Arsenalem do przerwy 1-0 dla kanonierów, a w naszej Ekstraklasie dwa mecze jeszcze trwają, a już za chwilę przerwa. Pogoń Szczecin remisuje z Górnikiem Zabrze 0-0, a Radomiak remisuje też 1-1 z Jagiellonią Białystok. Wczoraj lekkoatletyczne emocje w Chorzowie, dziś w Międzyzdrojach. Tuż obok plaży odbędzie się trzeci meeting Golden Sand, znany wcześniej przez wiele edycji jako memoriał Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Trzy konkurencyjne zawody w pchnięciu kulą, skoku o tyczce i skoku w dale rozpoczynają godzinę się po naszej audycji. Na miejscu jest Krzysztof Łoniewski. Proszę się przedstawić, drodzy panowie. Bogusław Mamiński. Zdzisław Hoffman. Legendy polskiej lekkiej atletyki. Pan Bogusław to wicemistrz świata w biegu na 3000 metrów z przeszkodami z Helsinek. Pan Zdzisław, mistrz świata z tych samych zawodów, tylko w trójskoku. Panie Zdzisławie, a pan podobno od pierwszej edycji? No, taka prawda. Po pierwszej edycji No co, najważniejsze, pamięć o naszych kolegach, przyjaciołach, którzy startowali na stadionach, zdobywali medale, bywali tutaj, startowali w Międzyzdrojach. No i teraz w pamięci jest ich memoriał, który no, ja uważam, że jeden z lepszych memoriałów w Polsce, który jest, nie? Anegdoty, legendy związane z tym mityngiem na pewno są takie. Oj, to na pewno jest cudownych, no ale jeżeli jest to 26 raz, musiały się tutaj cuda dziać i się zawsze działy, ale to jest tajemnica Poliszynela. My możemy kiedyś z Bogdanem powiedzieć jedynie, że śpiewaliśmy w chórku razem z świętej pamięci Wodeckim. Mikrofony były wyłączone, ale my pięknie wyglądaliśmy. Panie Bogusławie, temu mityngowi w tym roku towarzyszy no, wyjątkowa uroczystość. Niech panowie powie, o co chodzi. No przede wszystkim podjęliśmy decyzję, ponieważ pani Irena Szewińska uświetniała rokrocznie nasze imprezy, nie tylko mityngowe, ale również wcześniej biegowe. Jest honorową obywatelką Międzyzdrojów, to jest po pierwsze. Postanowiliśmy, to pierwszy, jeśli dobrze kojarzę, lekkoatleta, który będzie miał w całości swój pomnik. No i zdecydowaliśmy się to zrealizować w tym roku i o godzinie 19 uroczyste odsłonięcie pomnika. I zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć panią Irenę po raz kolejny na podium. Wyjątkowym, dlatego że podium zostało wykonane z marmuru we Włoszech, w Cassino. Przejechało 2000 km, 2,5 tony waży i wykonawca tego podium marmurowego również będzie uczestniczył w naszym konkursie VIP-ów Mięcie Kulą, także jest idealna okazja. Silny chłop robi, panie Bogusławie. Bardzo silny i mam nadzieję, że będzie bardzo trudno naszym... No marmury dźwiga, tak? Tak, tak. Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie prezesie, jakby pan miał zamknąć oczy i powiedzieć, z czym panu się kojarzy ten meeting, to? Z największymi polskimi olimpijczykami, z gwiazdami, bo przecież Irena Szewińska, chociaż ona dołączyła do nazwy tego meetingu stosunkowo niedawno, no ale przede wszystkim Komary Ślusarski, to dla nich tutaj przyjeżdżamy, a mi się przede wszystkim kojarzy z tym, że byłem tutaj jeszcze jako zawodnik, wtedy kiedy była pierwsza edycja tego meetingu. To były dla nas ogromne przeżycia na wówczas, po tragicznej śmierci Wesława Komara, Ireneusza Ślusarskiego, a myślę, że cieszy przede wszystkim to, że pamięć o nich wciąż jest w nas, jest w naszych sercach, że Boguś Mamiński dba o to, że ten meeting rozwija się, że ten meeting cały czas ma może podobną formułę organizacyjną, ale myślę, że co roku oferuje zupełnie inne emocje. Wojciechowski, mistrz świata w skoku o tyczce. Jakie ty masz wspomnienia związane z tym meetingiem? Same dobre i przede wszystkim ja pod skrzydłami pana Bogusia pobiłem pierwszy rekord Polski. To było w Żarach na tym samym memoriale Tadeusza Ślusarskiego i Władysława Komara. Tutaj ten meeting ewoluował. Zaczynaliśmy na stadionie, teraz jesteśmy na Promenadzie Gwiazd. Ja stąd zawsze przywodziłem super wspomnienia. Z tego co wiem, koledzy z zagranicy również takie super wspomnienia stąd wywożą i mam nadzieję, że tym razem nie będzie inaczej. Myślisz, że będzie stał na wysokim poziomie dzisiejszy konkurs w skoku o tyczce? Na pewno. Będzie z nami Piotr Lisek, który ciągle ma pewien niedosyt po tych wszystkich konkursach na 5,70. Miejmy nadzieję, że to dzisiaj będzie ten dzień, w którym przełamie tą barierę 5,80 i wypełni to minimum na Mistrzostwa Świata i pojedzie na nie z innym nastawieniem, bo łatwiej się jedzie, kiedy wie się, na co człowieka stać, ale ja myślę, że to Piotrek i tak wie, na co go stać i że te skoki na wysokościach 5,80 i wyżej dalej są w jego zasięgu. A meeting w Międzyzdrojach Golden Sand przygotował Krzysztof Łoniewski. Międzyzdroje, ale będzie także Wisła, no bo musimy podsumować, jak wyglądały poczynania naszych skoczków narciarskich w kolejnej odsłonie letniej Grand Prix, no bo i Maciek dobrze skakał, i Kamil, czyli Stoch, i kot. No kot, to wiadomo. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of house. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a delicate boy in the hysterical mówiliśmy, bo zobaczyliśmy na ekranie telewizora Mistrzostwa Świata, w każdym razie jakieś zawody robotów. Biegły na setkę. Szybko nie było. Nie było szybko i nie wiem, czy zauważyłeś, ale na sam koniec jeden z nich się przewrócił. Tak bywa i nie było płotka nawet po drodze, więc nie wiadomo, na czego się przewrócił. Zdarza się, że przewracają się, ale tego nikomu nie życzymy, skoczkowie narciarscy. Kuba Niziński obserwuje to, co się dzieje w Wiśle, bo tam kolejna runda letniej Grand Prix. Kuba, cześć. Witam serdecznie, witam serdecznie. Zastanawiam się, jak roboty by skakały i czy telemark byłby fachowy. No to trochę takie mechanizmy robotowe są, prawda, w przypadku skoczków. A, zdecydowanie, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to ten moment, w którym oni się wybijają, później cały układ w ruchu, to bez wątpienia są mechanizmy, które muszą być powtarzalne, a jak są powtarzalne, to jest sukces. Zresztą, bo do tego będziemy nawiązywać. Ja przypomnę, że wczoraj wygrał Maciej Kot, dzisiaj Maciej Kot na miejscu 8. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego o tym wspominam, bo Maciej Kot opowiadał o tym wczorajszym zwycięstwie, na które czekał bardzo długo. Powiedział, że przyjeżdża wjeżdżając tak naprawdę do Wisły, nie spodziewał się, że coś się może wydarzyć. No bo, żeby wygrać konkurs letniej Grand Prix, nie tylko letniej Grand Prix, ale także zimowy, trzeba mieć te skoki równe. On mówił, że na treningach zdarzały mu się dobre skoki, ale brakowało tej powtarzalności. A to, co wydarzyło się wczoraj, to było to, co jest w stanie skoczyć najlepszego. Gdyby skoczył 50 skoków na treningach, to te dwa wczorajsze byłyby tymi najlepszymi. Maciek Kot. Bardzo zadowolony, szczęśliwy, ale też na pewno bardzo zaskoczony, bo nie przyjeżdżałem tutaj na skocznie z takim nastawieniem, że jestem w stanie wygrać te zawody, bo do tej pory sezon letni jest dla mnie ciężki i nie przyjechałem tutaj w jakiejś rewelacyjnej formie. Oczywiście przyjechałem, żeby walczyć, natomiast to też jest fajne, to też jest piękne w sporcie, że takie dni się zdarzają, kiedy wszystko po prostu gra, kiedy czujemy się dobrze i możemy walczyć o zwycięstwo nawet jako zawodnik z krajówki, którego nikt nie brał pod uwagę do zwycięstwa. Brawo, Maciej Kot wczoraj wygrał. Tym wczorajszym konkursem zapewnił sobie możliwość dzisiejszej rywalizacji, bo pięciu najlepszych Polaków z wczoraj dzisiaj startowało. A jeżeli chodzi dzisiaj o biało-czerwonych, co prawda, żaden z nich nie stanął na podium, ale nastraszyli znowu rywali i dali znać o sobie. Piotr Żyła u siebie czwarty, Kamil Stoch piąty, Maciej Kot ósmy, Dawid Kubacki jedenasty, Aleksander Zniszczoł dwunasty. Czekaliśmy, umówmy się, na taką rywalizację biało-czerwonych, że znowu będziemy się emocjonować. Ja wiem, że ktoś powie teraz, to lato dopiero i przed nimi zima i to co najlepsze muszą zatrzymać i dopiero odpalić w tych zimowych okresach, ale cieszmy się tym, co jest, bo mam wrażenie, że jest gdzieś to światełko w tunelu. Niklas Bachlinger, czyli lider letniej Grand Prix, wygrał wczoraj drugi, dzisiaj Austriak pierwszy, ale co mnie cieszy, to ja zawsze będę powtarzał, że chciałbym, żeby te skoki narciarskie były popularne w wielu innych miejscach na świecie, nie tylko w Europie, w kilku krajach. No i mam wrażenie, że takie zawody jak te dzisiejsze, bo Wladimir Zografski, czyli Bułgar, co prawda trenujący w Polsce, na miejscu drugim, a Danil Wasiliew, Kazach, na miejscu trzecim. Wow! No, nie pamiętam konkursu, żeby Kazach był na podium zawodów. Nieważne, czy to letnia Grand Prix, już teraz nie narzekajmy zupełnie. Czekamy na Afrykę. Czekamy, spokojnie, spokojnie. Jeżeli chodzi o panów, no to już wiemy, panie dzisiaj także rywalizowały. Jeżeli chodzi o letnią Grand Prix, uwaga, Anna Twardosz była piąta. Ja jestem mega zadowolona i cieszę się, że ten drugi skok był naprawdę fajny. Cieszę się, że jest to top 6 i że mi to nie uciekło po pierwszej serii, bo byłam w top 4 i gdzieś tam z tyłu głowy miałam obawy, że może się zestresuję i tego top 6 nie będzie, ale się udało. Nie wiem tak dokładnie, ale jakby zmieniłam wszystko po kolei gdzieś w jakimś stopniu. Przede wszystkim dałam sobie taki luz i bez jakiejś takiej spiny i zaczęło mnie to cieszyć, więc to jest chyba taki główny czynnik, że naprawdę ten sport mnie teraz cieszy i no chcę się więcej po prostu. Anna Twardosz piąta, Pola Bełtowska na miejscu dziesiątym. My się cieszymy oczywiście razem z dziewczynami i naszymi skoczkami. Cieszą się kibice, których naturalnie nie brakuje nigdy, jak są konkursy w skokach w Polsce. Letnia Grand Prix, ja jeszcze raz przypomnę, za nami w Wiśle i to udana, bo wczoraj pierwsze miejsce Macieja Kota, dzisiaj dwóch Polaków tuż za podium. Dziękujemy bardzo. Kuba Niziński opowiadał o tym, co działo się na skoczni. No i ciekawe, jak ten igielit przełoży się na zimę i jak sobie poradzą w zimie nasi zawodnicy. Na pewno będzie potrzebna taka torpeda. Taką torpedą jest zuta. Że ja też nic bardziej mylnego. A teraz przenieśmy się na plażę w Sopocie, żeby zagrać w tenisa plażowego. Macie tu od nas 4 rakiety. Podstawową zasadą w tenisie plażowym jest to, żeby rakieta była zawsze przed nami. Gramy tylko wolejami. To, co jest najważniejsze, rakieta zawsze przed nami, lekko ugięte nogi. Nazywam się Jacek Suszek. Prowadzę szkołę tenisa plażowego przy M15 w Sopocie. I mamy 2 podstawowe ruchy, czyli forehand i backhand. Forehand, uderzenie, które jest najczęściej stosowanym uderzeniem w tenisie plażowym, czyli ugięte nogi, robimy taki delikatny naskok i idziemy do piły. Jeżeli chodzi o backhand, analogicznie, tylko że z prawą nogą, nie? Czyli prawa ręka przodu razem z prawą nogą. Weźcie sobie piłkę i będziemy przebijać przez siatkę, przez chwilę. Co jest tak naprawdę najważniejsze, żeby pokonać rywala? Jest spokój, tak naprawdę. Im bardziej jesteśmy spokojni na boisku, im mniej chaotyczne ruchy wykonujemy, tym jesteśmy lepszymi tenisistami plażowymi, oczywiście na bardzo wysokim poziomie. Widzę bardzo dużo tutaj osób grających na poziomie amatorskim, bawiących się dobrze. Rozumiem, że to taka dyscyplina, która jest przyjazna każdemu. Nie mam ograniczeń, ani wiekowych, ani kulturowych, także wszyscy, którzy mają ochotę spróbować tenisa plażowego, jak najbardziej mogą to zrobić. Mamy zawodników, którzy grają na poziomie ogólnopolskim, już na fajnym poziomie. Amatorzy to jest zdecydowana większość naszej społeczności. Mamy w tym momencie, myślę, że około 100 osób, które gdzieś tam przebijają się przez nasze boiska. Gramy głównie w Sopocie, w Open Beach Academy. Stworzyliśmy to miejsce w tym roku razem z Piotkiem Ilewiczem, siatkarzem plażowym, który zajmuje się tutaj u nas częścią siatkówki. Jeżeli chodzi o tenisa, prowadzimy zajęcia, prowadzimy grupy, prowadzimy treningi indywidualne, także jeżeli ktoś ma ochotę się zapisać, aby spróbować tenisa plażowego, zapraszamy. A powiedz, skąd w ogóle się to wzięło? Gdzie się to rozpoczęło wszystko? Będę strzelał Brazylia? Beach tennis w tym momencie w Brazylii rozwija się szybciej niż piłka nożna, szybciej niż padel, w tym razie szybciej niż wszystkie inne sporty. Jest nawet bardziej prestiżowy w tym momencie niż tenis ziemny. Wszystko zaczęło się we Włoszech, Marina di Ravenna. Tam jest kolebka tenisa plażowego, to jest koło Rimini. W tym roku między innymi odbywają się właśnie tam Mistrzostwa Świata w tenisie plażowym. Nasza reprezentacja Polski jak najbardziej też tam jedzie, także będziemy mieli komu kibicować. A powiedz, jak sobie radzimy na tle świata i kto jest największą potęgą, taka pierwsza trójka światowa? W pierwszej setce rankingu męskiego mamy 53 Brazylijczyków. 20 Włochów, a reszta to po prostu miks różnych innych narodowości. Ale panie też grają. Panie też grają jak najbardziej. Wśród pań Brazylia, Wenezuela. Dalej mamy Włochy. Jeżeli chodzi o polską reprezentację, na drużynowych Mistrzostwach Świata zajęliśmy 9. Juniorzy bardzo dobrze się rozwijają. W kategorii poniżej 14 roku życia zajęliśmy 3. miejsce w Europie. Także nasza para braci Chmiel z Poznania bardzo dobry rezultat osiągnęła. Miejmy nadzieję, że w tym roku poprawił swój wynik i wylądują na podium. Jacek, powiedz w takim razie, co nas czeka, jak można kibicować, bo w najbliższym czasie fajne tutaj w Trójmieście wydarzenia. Na koniec sierpnia, zaczynając od 20 w Gdyni, będą odbywały się międzynarodowe turnieje ITF. Oprócz tego wydarzenia będą Mistrzostwa Polski. Tak naprawdę każdy, kto gra w tenisa nawet, może spróbować swoich sił. Organizujemy również turniej Open, gdzie będzie mógł każdy amator zagrać na bliższym początkującego poziomie. Organizujemy podczas tego wydarzenia też warsztaty dla mieszkańców, także każdy, kto ma ochotę dotknąć rakiety, poczuć radość, która płynie z odbijania piły, zapraszamy serdecznie. Czyli co, zapraszamy do grania i siatkówkę tu można pograć i można pograć właśnie w beach tenisa. Nic, tylko się dobrze bawić. Dokładnie, zapraszamy serdecznie. A w tenisa plażowego próbował grać Adam Malecki. We'll be right back. Tydzień zmagań, najwyższy poziom rywalizacji i trudno się dziwić, bo do Warszawy zjechała się światowa czołówka w orientacji sportowej. By wziąć udział w Mistrzostwach Świata w MTBO, czyli rowerowej jeździe na orientację. A o ocenę czempionatu poprosiliśmy dyrektora zawodów Igora Błachuta. Wszystko zależy od tego, jaki aspekt weźmiemy pod uwagę, jeśli chodzi o te oceny. Jeśli chodzi o sportowy, na pewno, bo dwa medale to jest o dwa więcej niż dotychczas było. Dotychczas były trzy w historii wszystkich występów Polaków na Mistrzostwach Świata. Kolejny medalista to jednego więcej. Dotychczas był jeden medalista, konkretnie medalistka. Ania Kamińska miała srebro brąz przed kilkunastu laty. Teraz Bartek Niebielski zdobył dwa brązowe medale indywidualne. Na więcej realnie rzecz biorąc nie można było liczyć. Więc pod względem sportowym świetnie. Jeśli chodzi o organizację, myślę, że też, bo uwagi od ekip, które tu przyjechały z innych krajów, w rodzaju średni dystans był najtrudniejszym wyścigiem, jaki jechaliśmy w życiu. No to myślę, że z punktu widzenia organizatorów jest taka laurka, którą sobie tam zapiszemy i będziemy się cieszyć, że byliśmy w stanie przygotować imprezę godną tej rangi, czyli godną Mistrzostw Świata, która jest wymagająca i fizycznie, i nawigacyjnie, i która daje szansę na walkę o czołowe lokaty rzeczywiście najlepszym. Tutaj przypadkowych zwycięzców nie było. Jeśli chodzi o całą resztę, no cóż, pogoda nas wymordowała, bo było potwornie gorąco, było sucho. Afryka, no, Afryka dzika, tak, na Mazowszu. Masa piachu, masa żaru, który lał się z nieba. Ania Kamińska, dotychczas największa gwiazda, dołączyło do listy medalistów Mistrzostw Świata jedno nazwisko, Bartka Niebielskiego. Nalety cały czas na posterunku, cały czas tutaj w akcji. Staram się. W sumie już w kadrze od 2005 roku. No to już jest parę lat minęło. To jubileusz ładny. Tak jest, to ja. Podsumuj jakoś zawody, jak ci poszło? To jest wielowymiarowy sport, prawda? Oj, tutaj dużo trzeba. I fizycznie, upał wcale nie pomógł. Trasy bardzo fajne. Zawodnicy i trenerzy innych ekip chwalą sobie, ja też chwalę sobie bardzo fajnie przygotowane trasy. A wynikowo najwyżej ubiję 15 miejsce wczoraj z longu. Od ładnych parę lat tak wysoko nie byłam, więc super. Wiemy, jak po piachach jeździć. Piachy, korzenie to nasze i chaszczory, tak. Warto było czekać. W sumie w tych okolicach to było 19 lat temu, przetrwa Europy pierwsze 2006 rok. 19 lat temu, wtedy się ścigałam, ścigam się teraz. Miło, kolejne pokolenia sobie idą. Ja staram się na posterunku jeszcze się pokręcić trochę. Bartek Niebielski, dwa medale, ale to chyba nie jedyne podsumowanie tych Mistrzostw Świata. Chyba nie, no takie spełnienie marzeń trochę. Poza medalami to po prostu fajna możliwość wystąpienia przed znajomymi, nawet niezwiązanymi z rowerami, którzy po prostu towarzyszą mi przez życie. Na twoich duktach, na twoim rewirze, można powiedzieć, te zawody się odbyły. Ta znajomość terenu przydaje się? O, zdecydowanie. Po pierwsze, no w orientacji przydaje się jako takie wyczucie, czy warto ścinać przez las, czy warto jechać drogą, jak jeździć po piasku, którego na Mazowszu nie brakuje. Też stricte techniczne jazdy po prostu po piasku i jak rozkładać siły w takim mazowieckim terenie, gdzie no generalnie raczej są długie przelotówki proste, ale za to raz na czas się trafi wydma i ja widziałem, że tutaj inni zawodnicy podjeżdżali pod wydmę z taką siłą, jaką jechali na każdej innej drodze, ale to nie, tu różnica czasowa się robi na tym, że właśnie pod pojedynczą górkę pójdzie się na całość, no i po prostu znajomość taka na mapie, no wiadomo, że jak jestem w ferworze walki, no to posługuję się tą mapą, ale mój mózg jest taki ugotowany i ja czasem w miejscach, w których byłem, to ich w ogóle nie poznaję, no ale jednak raz na czas to się przypominały momenty z przeszłości, gdzie już byłem i pomagało to w nawigacji. Ugotowany to tak dosłownie, bo upały afrykańskie mieliście tutaj na tych zawodach. O, zdecydowanie tak. Trzeba było bardzo dbać o nawodnienie, o takie detale w stylu kupienie sobie lodu w kostkach przed startem, żeby powrzucać do bidonów i nie mieć go w temperaturze paruminutowej herbaty, tylko żeby ten izotonik jednak dawał jakąś ochłodę. Polanie się samą wodą. No, trzeba wtedy dbać po prostu o nie wystawianie się nadmiernie na słońce. Co się cięło? No wiesz, Ania tak cięła, że wylądowała tutaj. Ponad 300 metrów od swojego celu. Może stara droga. I się przebiliśmy się tam jakoś w grupie. Potem też tutaj się zasypiałem. Potem tam trochę. Ale tutaj było szybko, co? No było. A jak to mówią, że bywa? Jeden robi błąd, to wszyscy za nim. Remik Nowak, budowniczy tras. Patrzysz teraz ze spokojem na to, co narysowałeś. Tak, i cieszę się, że udało się przeprowadzić wszystko w zgodzie z przepisami, no i chyba z satysfakcją zawodników. No właśnie, podobno jedne z najtrudniejszych zawodów na niektórych dystansach. Faktycznie duże wyzwanie. Udało się tutaj sprezentować im na mapach. Dystans midlowy. Niektórzy uznają, że najtrudniejsze zawody w życiu, ale sieć dróg tak gęsta, no rzadko spotykana rzecz w dzisiejszych lasach. Szczęśliwie jakoś wszyscy przetrwaliśmy w lepszej czy gorszej formie, łącznie z zawodnikami. Świetny poligon doświadczalny, myślę, dla tych, którzy dopiero aspirują do tego, by zajmować czołowe lokaty w zawodach najwyższej rangi. Mieliśmy w naszej kadrze kilkoro takich młodych zawodników, dla których, myślę, możliwość podejrzenia tych wielkich mistrzów z innych kadr, z doświadczonych zespołów jest czymś nie do przecenienia. Wypada trzymać kciuki, żeby coś za tym poszło, to znaczy rozwój sportowy naszej reprezentacji, rozwój w ogóle orientacji sportowej jako dyscypliny, która będzie postrzegana i rozpoznawana w kraju. Co za tym idzie, że więcej ludzi będzie się ścigać, będzie coraz wyższy poziom, ale to jest kwestia przyszłości. My teraz zamykamy te zawody wymęczeni, ale mam wrażenie, że zadowoleni. Kończące Mistrzostwa Świata w MTBO sztafetę Polacy skończyli bez rewelacji. Panie zostały sklasyfikowane na 9. miejscu, a mężczyźni na 11. miejscu. W obu kategoriach triumfowali Czesi. Zawodom z mikrofonem przyglądał się Dariusz Urbanowicz. Trzecia strona medalu. To jedna z oznak, że powoli kończy się lato, zbliża się jesień, ale jeszcze latem się cieszmy. A tą oznaką są ligi zagraniczne. My oczywiście emocjonujemy się też bardzo naszą rodzimą ekstraklasą. Pogoń Szczecin remisuje 0-0 w 58 minucie z Górnikiem Zabrze, a Radom jak Radom, choć wygrywał, już przegrywa z Jagiellonią Białystok 1-2. Natomiast to, co się dzieje w Premier League, nas też bardzo emocjonuje. Manchester United przegrywa 0-1 w 60 minucie z Arsenalem. Właśnie Premier League, królowa Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Dobra panowie, koniec gierek treningowych. Teraz gramy już na serio. Czy Liverpool obroni tytuł? Zdobyć mistrza raz to już coś szczególnego, a co dopiero dwa razy na przestrzeni paru lat. W tym roku to zadanie będzie prawdopodobnie jeszcze trudniejsze. Ekipa trenera Slota wzmocniona m.in. przez Floriana Wirtza oraz Ugo Ekitike. Ale jakby na potwierdzenie słów Niderlandczyka było już wczesne ostrzeżenie, bo w meczu o tarczę dobroczynności porażka z Crystal Palace Olivera Glasnera. Myślę, że przez cały mecz nasze drużyny były mniej więcej na tym samym poziomie, co napawa nas dumą, bo w końcu graliśmy z Liverpoolem, zdobywcami tytułu. Po stronie strat Liverpool zapisuje Diaza i Nuneza, no i oczywiście tragicznie zmarłego Jota. Za plecami The Reds Arsenal. Może tym razem się uda, ma w tym pomóc rasowy napastnik Wiktor Gyökeres ze Sportingu w lidze portugalskiej. Zdobył ostatnio niemal 40 bramek. Reinders ma zastąpić w City De Bruyne. Na razie idzie nieźle, debiut towarzyski z Palermo i proszę bardzo, od razu dwa gole. Ciekawe, jak w tym sezonie pójdzie Spurs. Tu dużo zmian, nie tylko personalnych, straceńcza momentami ofensywna taktyka Postecoglu zastąpiona zostanie ostrożniejszym podejściem Tomasa Franka. Na razie zimny prysznic. Prawie udało się pokonać PSG w Superpucharze. No właśnie, prawie. To zawód, że przegrywamy w końcówce. Duża lekcja dla nas. Trzeba być skupionym przez całe 90 minut. To Mohamed Kudus, nowy nabytek. Nie da się ukryć, choć nadal specyficzny projekt Chelsea nie przyniósł oczekiwanych korzyści, to trener Maresca trochę poukładał zespół. Układanie będzie teraz nieco trudniejsze, bo kontuzji doznał Colwill. Czeka go dłuższa przerwa, to dla nas duża strata. My wiecie, jak ważny był dla nas, by grać w takim stylu, w jaki celujemy. Benjamin Kowie w tym sezonie to Leeds i Burnley. Ciekawe, jak będzie się spisywać obrona tego drugiego zespołu, bo w Championship spisywała się fenomenalnie. 46 spotkań, ledwie 16 wpuszczonych goli. Dla trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. Jeszcze w meczach innych angielskiej Premier League Chelsea zremisowało z Crystal Palace 0-0, a Nottingham Forest wygrał z Brentford 3-1, to dzisiejsze mecze. No to teraz Bundesliga, choć jeszcze nie wystartowała, ale Super Puchar Niemiec już za nami. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Ein erreichbarer Sieg. Na niecały tydzień przed inauguracją Bundesligi rozegrano mecz o Superpuchar Niemiec imienia Franza Beckenbauera. Na stadionie w Stuttgarcie miejscowy zdobywca pucharu podejmował mistrza kraju Bayern Monachium. Faworyt wygrał zasłużenie. W 18 minucie prowadzenie Bawarczykom dał Harry Kane. W drugiej połowie podwyższył sprowadzony z Liverpoolu Luis Diaz, dla którego to pierwsze trafienie dla Bayernu. Gospodarzy stać było tylko na honorową bramkę Jamiego Levelinga w doliczonym czasie gry. Znakomity mecz rozegrał Manuel Neuer. Bramkarz wrócił niedawno po ciężkiej kontuzji, a już wczoraj rozpromieniony jako kapitan wznosił superpuchar. Radości nie krył również Harry Kane. To nasze pierwsze trofeum w sezonie. Świetne uczucie. Idziemy dalej i nie możemy już doczekać się kolejnych wyzwań. Dla Kane'a każde trofeum smakuje wyjątkowo. Mówiono, że ciąży na nim klątwa, a po dwóch latach w Bayernie może już pochwalić się nie tylko superpucharem, ale również tytułem mistrza Niemiec, a indywidualnie dwukrotnym zwycięstwem w klasyfikacji strzelców. Oddajmy jeszcze głos trenerowi Vincent Kompanemu, który jak zwykle spokojnie i rzeczowo podsumował grę swoich podopiecznych. Cieszę się, że wygraliśmy ten mecz. Szczególnie, że graliśmy z naprawdę wymagającym przeciwnikiem na jego terenie. Przygotowania do sezonu nie były łatwe, nie wszystko szło idealnie. Myślę, że gramy dobry futbol. Szanse, które sobie stworzyliśmy, nie były dziełem przypadku. Choć brakuje nam jeszcze trochę techniki i kondycji. Zdobycie trofeum noszącego imię Franza Beckenbauera to wyjątkowe uczucie. Franz Beckenbauer Super Cup zu gewinnen. Przystawka przed daniem głównym już za nami. Czekamy zatem na inaugurację Bundesligi, która odbędzie się w piątek w Monachium. A zaczniemy od mocnego uderzenia, czyli starcia Bayernu z RB Lipsk. Zespół z Bawarii znów jest zdecydowanym faworytem i trudno wyobrazić sobie, że Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund czy Eintracht Frankfurt mogą mu przeszkodzić. Kolonia polskich piłkarzy znów niewielka. Jakub Kamiński zamienił Wolfsburg na FC Köln. Kamil Grabara pozostał w zespole Wilków, a w barwach Sankt Pauli możemy spodziewać się występów Arkadiusza Pyrki i Adama Dźwigały. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. No dobrze, to teraz Hiszpania. Podobno nie istnieje żadna stałość, ale patrząc na ogólną sytuację w hiszpańskiej La Lidze u progu nowego sezonu, można by z tym powiedzeniem nieco polemizować. Nie oznacza to jednak, że w ostatnich tygodniach na Półwyspie Iberyjskim wiało nudą. Jak zwykle dużo tematów dostarczała sytuacja w FC Barcelonie. Cyrki kapitana Ter Stegena, osłabienia w obronie, szukanie gotowych do gry wychowanków, ale przede wszystkim wszechobecna prowizorka. Barsa cały czas sprawia wrażenie pospinanej na trytytki, a kreatywna księgowość władz klubu przypomina przelewanie z pustego w próżne. Prezydent klubu, Joan Laporta, nie traci jednak dobrego humoru. Prawdą jest, że należy przestrzegać zasad, ale są one bardzo skomplikowane. Pracowaliśmy i znaleźliśmy rozwiązania, aby zarejestrować dwóch nowych graczy. Kontynuujemy pracę, ponieważ brakuje jeszcze innych zawodników. Jesteśmy przekonani, że uda nam się ich zarejestrować. Tych dwóch nowych graczy to Jean Garcia i Marcus Rashford, którzy mają rozwiązać ubiegłoroczne deficyty w bramce i ataku, czyli tam, gdzie występują nasi reprezentanci. Początek sezonu dla Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego nie jest jednak zbyt radosny. Pierwszy nie został zarejestrowany z powodów finansowych, drugi pauzuje przez niewielką kontuzję uda. Mimo wszystko sportowo Barca weszła w sezon udanie, wygrywając 3-0 wyjazdowy mecz z Majorką. Problemy problemami, ale Barcelona pozostaje jednym z dwóch głównych faworytów do tytułu. Drugim tradycyjnie jest Real Madryt. Tam finansowo i organizacyjnie wszystko się spina. Po latach pełnych sukcesów zaczął jednak wypalać się pomysł Carlo Ancelottiego na dalsze budowanie zespołu. Nowy impuls poza kilkoma letnimi nabytkami ma dać trener Xabi Alonso. Dzisiejszy futbol wymaga elastyczności, adaptacji w trakcie meczu. Mam wizję, jak chcę, byśmy grali, ale to może się zmieniać. Czasem zagramy tak, czasem inaczej. Najważniejsze, by drużyna była ambitna, pełna energii i by potrafiła porwać kibiców, tworząc przy okazji prawdziwy zespół. Real pierwszą boiskową weryfikację w tym sezonie przejdzie jeszcze dzisiaj o 21:00 z Osasuną. Pół godziny później ze Spaniolem zmierzy się Atletico Madryt. 14 pełny sezon pracy z drugą madrycką ekipą zaczyna Diego Simeone. Ubiegły sezon był dla nich mocno rozczarowujący, ale w tym znowu chcą zaatakować się z drugiego szeregu. Dowód? Ofensywa transferowa i prawie 200 milionów euro wyłożonych na nowych zawodników.